Natatandaan niyo pa ba nung ako'y di niyo maintindihan? Nakakatawang kumakanta ng mag-isa, wala sa tonong gitara, puno ng pangarap para sa kinabukasan kong may pag-asa. At ngayon ay nasasabik sa aking pagbabalik sa mahal ko, mahal kong probinsya. At ngayon hindi mapalagay habang kayo'y kumakaway, aking mga kaibigan. San Mateo ang pit mula Tarlac, nung ako pa lang ay nagsisimula, kasama si Ray, si Iking kong magsimba, sa choir si Bert sa gitara, sabay-sabay mangarap sa kinabukasang may pag-asa. At ngayon ay nagbabalik, salamat at walang nainip, kinaon, skiba at Darwin. At ngayon kayo'y sumasabay kasama si Tuti, si Chuck, si Ray, mga bago nating kaibigan. Sasabik sa aking pagbabalik sa mahal ko, mahal kong probinsya. At ngayon hindi mapalagay habang kayo'y kumakaway, aking mga kaibigan. At ngayon nasasabik sa aking pagbabalik sa mahal ko, mahal kong probinsya. At ngayon hindi mapalagay habang kayo'y kumakaway, aking mga kaibigan. At ngayon nasasabi sa Sebastian Village, yung mga kapitbahay ko, yung mga kalaro ko nung bata pa ako, yung mga kaibigan ko sa Manila, mga kaibigan ko sa Batangas, mga kaibigan ko sa ibang bansa, sa Canada, sa USA, kung saan-saan pa, yung mga naging kaibigan ko, mga naging nakatabi ko sa bus, nakatabi ko sa MRT, lahat ng mga naging kaibigan ko, mga kaibigan kong banda, mga kaibigan kong kaibigan, mga kaibigan, kaibigan ng kaibigan ko, yung kaibigan ng lolo niya, kaibigan ng lola ko.